speranță. Strig la Domnul meu din ceruri, El dă viață. Strig cu lacrimi către Iisus când mi-e greu. Cu iubire mă mângâie Domnul meu. Când pe trup eu am vreo rană dureroasă, Domnul vine și mi-o leagă, nu mă lasă. Și durerea mi-o alină El de grabă. Domnul meu cu drag mângâie orice rană. Al meu suflet când poftează de durere, ochii mei când lăcrimează, El mi șterge. Când pe calea mea îngustă cad în groapă, Domnul vine cu iubire și mă scapă. Eu aștept și am speranță că El vine. Va veni să-și ia mireasa și pe mine. Eu aștept și am speranță că El vine. Va veni să-și ia mireasa și pe mine. O, ce mare bucurie când pe norul ne va duce în cer acasă Salvatorul. Salvatorul.